Book 2 63 63 Vragen stellen, deel 2 Vragen stellen, 2 Ik heb een hobby. Ik heb een hobby. Ik tennis. Ik tennis. Waar is er een tennisbaan? Waar is hier een tennisbaan? Heb je een hobby? Heb je een hobby? Ik voetbal. Ik voetbal. Waar is het voetbalveld? Waar is er hier een voetbalveld? Mijn arm doet pijn. Mijn arm doet pijn. Mijn voet en hand doen ook pijn. Mijn voet en hand doen ook pijn. Waar is er een dokter? Waar is er hier een dokter? Ik heb een auto. Ik heb een auto. Ik heb ook een motor. Ik heb ook een motor. Waar is het parkeerterrein? Waar is er hier een parkeerterrein? Ik heb een trui. Ik heb een trui. Ik heb ook een jas en jeans. Ik heb ook een jas en een spijkerbroek. Waar is de wasmachine? Waar is de wasmachine? Ik heb een bord. Ik heb een bord. Ik heb een mes, een vork en een lepel. Ik heb een mes, een vork en een lepel. Waar zijn de zout en peper? Waar zijn de zout en peper?